Goedemiddag allemaal. Na twee burn-outs schreef zij er een boek over. Neurobioloog Brankele Frank. Want, zegt ze, burn-outs zijn net als de musical Soldaat van Oranje. Je denkt zo vaak dat het afgelopen is en vervolgens komt er toch een verlenging. Ze is zometeen in Villa VDB om erover te praten. Nu is het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. Mark Overmars is door het instituut Sportrechtspraak een jaar geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Overmars heeft zich, toen hij nog directeur voetbalzaken was bij Ajax, niet aan de regels gehouden wat betreft seksuele intimidatie. Overmars vertrok bij de Amsterdamse club, onder meer vanwege het versturen van dickpics. De schorsing houdt in dat Overmars een jaar lang geen functie binnen de KNVB of aan de voetbalbond verbonden organisaties mag uitvoeren. Overmars werkt in België als technisch directeur bij Antwerp. Dat werk kan hij gewoon blijven doen. Het Israëlische leger roept mensen in het zuiden van de Gazastrook op om schuilplaatsen op te zoeken. Het leger deed die oproep vannacht door het oosten van de zuidelijke stad Khan Yunis, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Op die flyers staat een tekst en die zegt: voor uw veiligheid moet u uw woonplaats onmiddellijk verlaten en naar schuilplaatsen gaan. En verder staat er dat iedereen die in de buurt komt van terroristen of hun faciliteiten zichzelf in gevaar brengt. En dat elk huis dat door terroristen gebruikt zal worden, dat dat een doelwit is. In Khan Yunis hebben juist veel mensen hun toevlucht gezocht nadat Israël een maand geleden de oproep had gedaan om van het noorden naar het zuiden van de Gazastrook te vertrekken. In West-Vlaanderen en België worden op verschillende plaatsen zandzakken uitgedeeld vanwege de wateroverlast door de hevige regenval. Er worden flinke overstromingen verwacht. In verschillende regio's zijn de waterstanden al dagen extreem hoog. David Cameron is in Oekraïne. Het is de eerste buitenlandse reis van de nieuwe Britse minister van Buitenlandse Zaken. Cameron zegt dat zijn bezoek laat zien hoe belangrijk het Verenigd Koninkrijk steun aan Oekraïne vindt. De Amerikaanse staat New York klaagt Pepsi aan. Het bedrijf wordt beschuldigd van milieuvervuiling en het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Volgens de aanklager is Pepsi verantwoordelijk voor het vele verpakkingsafval dat rondslingert in de Buffalo-rivier in de staat. Pensioenfondsen ABP en BPF Bouw willen 400 miljoen euro investeren in betaalbare huurwoningen. Daarmee moeten 1500 woningen beschikbaar komen voor bijvoorbeeld leraren en agenten. Door zelf in de woningmarkt te stappen willen de fondsen de doelgroep dubbel bedienen. Ja, als pensioenfonds willen wij er zijn voor de deelnemers van ons en een goed pensioen bieden. En tegelijkertijd willen we het ook doen zichtbaar en een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Zodat ook onze leraren, onze ambtenaren ook in een goede woning kunnen leven. Wat gelijktijdig ook een goede opbrengst levert, goed rendement. En wanneer de eerste huizen klaar zijn, dat is nog niet duidelijk. Volgens het pensioenfonds gaat de investering niet ten koste van het rendement van de beleggingen. Enkele Sinterklaasintochten worden op het laatste moment aangepast uit angst voor demonstraties of onveilige situaties. Dat melden verschillende gemeenten. Volgens de organisatoren kan de veiligheid van bezoekers niet worden gegarandeerd. Onder meer omdat organisaties als Kick-Out Zwarte Piet demonstraties hebben aangekondigd en daar ook tegendemonstranten op afkomen. Daarom wordt het uiterlijk van de Pieten in Drunen aangepast. In Zwijndrecht neemt de gemeente de organisatie van de intocht over. De Sint komt nu niet meer aan met de boot, maar wordt op het gemeentehuis onthaald. Het weer nog. In het zuiden kan lokaal wat lichte regen vallen. In de rest van het land is het bewolkt, maar blijft het droog bij een graad of 9. En ook vanavond en vannacht in het zuiden nog wat regen. Morgen is het grotendeels droog, dan weer maximaal 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn een paar files te melden. Allereerst de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude Rijndijk gebeurde een ongeluk. Gelukkig is de weg nu weer vrij. Houd rekening met een kwartiervertraging vanaf Nieuw-Vennep. Mensen rijden nog om vanwege dit ongeluk. Daarom drukt op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Oestgeest en Wassenaar 4 kilometer file met een kwartiertje vertraging. En tot slot wegwerkzaamheden bij de A76 Geleen richting Heerlen. Daarom file tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 4 kilometer lang. Houd rekening met een half uur vertraging. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Geloof ik het nog? Te veel jongeren liggen wakker van hun toekomst. We putten de aarde uit. De grootste mond en de grootste portemonnee krijgen te vaak hun zin. Ik geloof dat het anders kan. Ik geloof in een samenleving waarin we elke dag bouwen aan zorgzame gemeenschappen. En ik geloof dat wij dat samen kunnen. Geloof in de samenleving. Stem op 22 november ChristenUnie. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Geloof in de samenleving. Stem op 22 november ChristenUnie. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de VriendenLoterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. De wereld staat in de fik. Jij kan helpen. Hoe? Eis een toekomst. Voor de aarde, jezelf en alles wat je dierbaar is. Kies 22 november Partij voor de Dieren. Voor een betere wereld voor mens, dier, natuur en milieu. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het trouw aan jezelf dag. Of zoals Loesje van de Poster zegt, wees jezelf, er zijn al zoveel anderen. Brankele Frank is neurobioloog. Ze heeft 2 burn-outs gehad en schreef daar een boek over. Zo'n boek dat er nog niet was en ze zelf graag had willen lezen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1951. Toen was in Leeuwarden Kneppelvreed, oftewel Knuppelvrijdag. En niet alleen voor de lijsttrekkers zijn het spannende tijden. Op de kieslijsten staan ook heel veel mensen die straks nieuw in de Tweede Kamer komen. Wij volgen naar 3 op weg naar 22 november. Maar eerst bedreigingen aan het adres van lokale bestuurders. Want het kabinet trekt miljoenen extra uit voor de veiligheid van bestuurders in de regio. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de burgemeesters en bijna 70% van de wethouders te maken krijgt met intimidatie en bedreigingen. Een van hen is wethouder Marcel Compagnon van de gemeente Harderwijk. Meneer Compagnon, goedemiddag. Goedemiddag. U kreeg dit jaar te maken met online doodsbedreigingen. Wat was de aanleiding daarvoor? De aanleiding zat erin dat wij in Harderwijk het beleid hebben om geen permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan. In ieder geval niet op alle parken. En in een van de gevallen was dat wel aan de orde. En heb ik namens het college handhavend opgetreden. En dat was aanleiding om voor de betrokkenen om een rechtszaak te beginnen. Die hebben wij gewonnen als gemeente. En toen kwam ging het circus los, zeg maar. Wat gebeurde er? Nou, in de krant stond een artikel waarin de uitspraak als zodanig wel werd weergegeven. Alleen de kop boven het artikel was zodanig tendentieus dat het leek alsof wij monsters zijn. Zo kwam het er ongeveer wel uit. En dat maakte vervolgens dat op internet het hele circus losging. Mm-hmm. Met bedreigingen en inderdaad doodsbedreigingen aan mijn adres toe. Ja, want die andere partij die voerde aan dat een van die mensen doodziek was. En de kop was dus wethouder zet doodzieke man uit huis. Dat klopte feitelijk dus niet. Maar dan gingen allerlei andere mensen zich ermee bemoeien en u werd bedreigd. Hoe? Nou, in ieder geval via internet ging het behoorlijk los. Maar ook in Harderwijk waren er wel mensen die er wat van vonden. Ik kreeg gelukkig ook steunbetuigingen vanuit de samenleving in Harderwijk. Maar vooral op internet was het heel onsmakelijk af en toe. En hebt u toen gelijk aangifte gedaan? Nee, ik heb dat wel overwogen. Ik heb uiteraard contact gehad met de burgemeester hierover. En daarna ook contact met de officier van justitie. Om te overleggen of het doen van aangifte zinvol is. En uiteindelijk hebben we samen besloten dat niet was. Maar laat onverlet dat je natuurlijk eventjes wel rottig in je vel zit als dat allemaal over je heen gegooid wordt. Want u zegt ook van ja, dat het mij raakt. Nou ja, goed, dat hoort ook een beetje bij het vak. Hoewel het natuurlijk eigenlijk belachelijk is als je goed nagaat. Maar uiteindelijk werd ook uw familie ermee lastiggevallen. Ja, en dat vond ik wel het meest vervelende. Net wat je zegt, het hoort bij het vak een beetje. Het hoort niet, maar het gebeurt. Maar toen ook mijn echtgenoot en mijn kinderen daarmee geconfronteerd werden, ja, dan is zeker een grens overschreden. En dat vind ik nog steeds heel kwalijk. Mm. Nou, trekt het kabinet dus extra geld uit, hè, voor de beveiliging van lokale bestuurders. Ja, dat is dus nieuws in de categorie goed dat het gebeurt, maar eigenlijk belachelijk dat het moet, hè. Bent u toch blij met dit extra geld? Ja, ik hoorde net in de aankondiging al 3/4 van de burgemeesters en 70% van de wethouders. Dat is inderdaad te zot voor woorden dat we het hierover moeten hebben. Maar het moet kennelijk. En dan ben ik heel blij met dit besluit dat deze mogelijkheden er zijn. En dat maakt natuurlijk heel erg uit wat voor soort bedreigingen het zijn. Is het alleen via internet of gaat het ook richting de voordeur? Dat hebben we natuurlijk in Harderwijk ook aan de orde gehad afgelopen zomer. Of vorige zomer moet ik zeggen. Ja, dat is goed dat dit gebeurt. Want dit kunnen we niet tolereren met elkaar. Het wordt steeds lastiger ook om mensen te vinden die zo gek zijn om in de gemeenteraad te gaan zitten of wethouder of burgemeester worden. Dat weet ik niet. Ik doe het nog steeds met veel plezier. Ondanks dit soort raadvoorranden die dan ook voorkomen. Maar ja, het wordt er niet, het wordt er niet aantrekkelijker op. Nee, en ik hoop dat deze maatregel dan ook wel weer bijdraagt aan het wel aantrekkelijker maken. Want het blijft een mooi vak. Ja. Dank voor uw reactie, meneer Compagnen. Marcel Compagnen, wethouder van de gemeente Harderwijk. Ervaringsdeskundige dus als het gaat over dit verhaal. In ieder geval is het zo dus dat het kabinet miljoenen extra uittrekt voor de veiligheid van dit soort bestuurders. En dan nieuws via de NOS van de afdeling sport. Mark Overmars die wordt geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft het instituut Sportrechtspraak bepaald. Aangeschoven in de Villa's commentator Arno Vermeulen. Arno, hartelijk welkom. Ja, wat is de reden voor die schorsing? Het gaat om seksuele intimidatie. Er is een klaagster geweest, een medewerkster van Ajax. Overmars was in die tijd directeur voetbalzaken. Die heeft aangegeven dat ze 3,5 jaar lang achtervolgd is door Overmars met filmpjes en foto's. Dat er dus sprake was van seksuele intimidatie. Daarna is ze naar de directeur van Ajax gegaan, Edwin van der Sar, om zich daarover te beklagen. Hij heeft de klacht neergelegd bij het instituut Sportrechtspraak die daar in Nederland over gaat. Het heeft best lang geduurd, maar die hebben vandaag een uitspraak gedaan. En dat betekent dat Overmars 2 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, niet mag werken bij de KNVB of bij aangesloten voetbalclubs in Nederland. Ja, maar ja, wat houdt het concreet in? Want hij zit intussen in België. Ja, nee, het bereikt hem dus niet, want hij mag in België wel gewoon werken. En hij kan in de toekomst, als deze termijn dus afgelopen is, ook weer eventueel in Nederland werken. Dus je kunt zeggen dat het hem rechtstreeks niet raakt. Je kunt ook zeggen, het is wel een serieuze uitspraak, want er is goed gekeken naar de zaak. En hij is wel degelijk natuurlijk schuldig bevonden. Ja, en heeft hij zelf al gereageerd op deze uitspraak? Nee, hij was ook niet bij de rechtszaak. Hij heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn broer, blijkt uit de papieren die we nu in kunnen zien. En hij heeft ook nog niet gereageerd op deze uitspraak. Hij kan eventueel in hoger beroep. Goed, nou, dat is het laatste nieuws over deze zaak. Mark Overmars. NOS-commentator Arno Vermeulen was dat. Coming you go. beetje Motown uit de jaren 60 van de Four Tops. I Can't Help Myself. U luistert naar Villa. In de week van de werkstress staat het fenomeen burn-out weer volop in de belangstelling. 1 op de 5 werknemers heeft wel eens last van burn-out-klachten als gevolg van stress en werkdruk, blijkt uit onderzoek van TNO. En dat kost de samenleving een hoop geld, want het kan maanden duren voor zo iemand weer volledig aan het werk kan. Neurobioloog Brankele Frank kan daarover meepraten. Ze kreeg niet 1, maar 2 burn-outs. Schreef er een boek over dat ze zelf graag had willen lezen. Over de kop heet het. Hartelijk welkom. Dank je. Hoe begon dat, de eerste burn-out? Dat was een klassiek gevalletje, veel te veel doen. Ik werkte toen als strategieconsultant en had werkweken van 60, 70 uur. Was elke week in het buitenland. Had daarna bedacht dat ik een triathlon ging doen. Niet omdat ik zo'n sportieveling was hoor, want ik had nog nooit hard gelopen of gefietst of gezwommen. Maar dat leek me gewoon wel een leuke uitdaging. Ja. Dus dat was een goed gevalletje, jezelf overvragen. Dus dat alles bij elkaar maakte, maakte dat het een burn-out was. Want dat is natuurlijk een ding, hè. Als het over burn-out gaat, dan denken heel veel mensen vaak dat het alleen maar werkgerelateerd is. Ja, en die de triathlon definitie... doe je niet voor je werk. Nee, absoluut. En die definitie is ook internationaal gezien... gaat die ook over het werk, dan wordt het een werkgerelateerd fenomeen genoemd. Terwijl ik ben het daar eigenlijk niet zo mee eens. Het is meer stressgerelateerd. Het is een ziekte die je krijgt als je te lang te veel stress hebt. En die stress kan je krijgen van alles. Dat hoeft niet te zijn van werk. Dat kan ook zijn van je thuissituatie of van financiële... Maar dat is een beetje de maatschappij natuurlijk op dit moment. Te veel te willen doen, overal bij willen zijn, alles mee willen maken. Ja, intussen ook nog werk waar je ook van alles van je verwacht wordt. Is dat te kort door de bocht? Nou, we hebben het natuurlijk heel erg druk met z'n allen. En dat is absoluut waar. Je ziet ook de afgelopen 10, 20 jaar dat die burn-out klachten echt toenemen. Dus ik denk dat we zeker kunnen stellen dat mensen het zwaar hebben. Maar ik ben in de medische geschiedenisboeken gedoken. En eigenlijk heb je sinds de Griekse oudheid al ziektebeelden die heel erg lijken op de burn-out. Ze komen en gaan en ze hangen meestal samen met een nieuw soort versnelling in de tijd. Maar er zijn dus in de afgelopen eeuwen al heel veel ziektebeelden geweest die anders heten, maar wel hetzelfde waren. Maar dat zit dan zeg maar al in ons lijf op een of andere manier, als je het zo plat wil zeggen. Ik bedoel, dat hoeft niet per se iets van buitenaf te zijn. Nee, precies. Het heeft allemaal te maken met stress die je intern ervaart. En alles wat je psychologisch stressvol vindt, dat vertaalt zich in bepaalde biologische processen. En die kunnen je op een gegeven moment ziek maken. Ja. Jij zat bij die eerste burn-out en dacht van, ik ga daar een boek over schrijven. En toen kwam het bizarre. Toen kwam de tweede burn-out eroverheen. Ja, hoe zit dat? Ik moest nog even wat meer ervaringsonderzoek doen. Dat was heel suf. Ik had toen een andere baan. En ik had mijn leven veel beter ingedeeld, dacht ik zelf. Ik had betere randvoorwaarden gecreëerd. Dus ik werkte minder uur en ik maakte meer tijd voor sporten en voor mijn sociale leven. Vaker nee zeggen? Ik zei absoluut vaker nee. Ik zei vaker ja tegen leuke dingen. Maar ook dat kan natuurlijk uiteindelijk druk opleveren. Maar er waren wel wat andere strubbelingen op mijn werk. Ik had een moeizame relatie met mijn baas die me niet in de koude kleren ging zitten. En ik had bedacht dat ik dat boek ging schrijven. En daarvoor had ik afgesproken met mijn werkgever dat ik minder zou gaan werken. Maar tot die tijd zich aandiende en mijn opvolger er was, duurde het nog even. En toen ik eenmaal dus in staat was om dat boek te gaan schrijven, bleek dat ik toch wel weer een beetje over mijn grenzen was gegaan. Ja. En wat beschrijft dat gevoel voor jezelf dan is? Want dan constateer je dat en dan? Had je zo goed voorgenomen om al die dingen goed te doen en dan gaat het toch mis? Ja, dat was wel een heel schaamtevol moment. Dat was echt pijnlijk. Sowieso is een burn-out krijgen al niet een hele leuke ervaring. Het zegt natuurlijk iets over hoe goed je in staat bent om je eigen grenzen te bewaken. Maar een tweede burn-out krijgen en dan ook nog terwijl je erover schrijft, is wel echt ironie ten top. Maar ook want kijk, je zegt die schaamte, maar is het ook de reacties van buitenaf? Want kijk, als jij je been breekt, dan weten mensen, die is er over 6 weken weer of zo, hè, of hoeveel tijd daarvoor staat. Met dit weet je dat natuurlijk nooit en het is ook niet te zien. Nee, dat maakt het heel erg lastig, want het is een hele ongrijpbare ziekte. Zelf heb je eigenlijk totaal niet door wat er aan de hand is. Je leven glipt door je vingers en je snapt eigenlijk niet waarom. En inderdaad, zoals je zegt, je omgeving ziet dat ook niet. Dus die blijf je ook maar overvragen totdat jij daar aan halt toe. Even terug naar dat onderzoek wat je hebt gedaan. Want je zegt, het gaat eigenlijk al terug naar heel veel vroeger. Waar ben je achtergekomen? Wat is dat dan vooral wat er in ons zit mede veroorzaakt dat we zo'n burn-out krijgen? Nou, stress is een heel normaal en noodzakelijk systeem in je lijf. Dat heb je absoluut nodig om te kunnen overleven. Als je niet kan stressen, ga je dood. Dus het is hartstikke goed dat we dat hebben. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden. Maar normaal gesproken, als je die stresshormonen op laat komen, dan neem je ook weer rust daarna en dan kunnen ze weer zakken. En dan is het helemaal prima. Dan is je lichaam in staat om zichzelf weer in balans te krijgen. Maar als je chronische stress hebt en dus niet genoeg ruimte neemt om te rusten, dan blijven die stresshormonen hoog en dan kunnen ze bepaalde schade gaan aanrichten. Dus dan gaan ze in je hersens bijvoorbeeld allerlei structuren vervormen. Sommige hersencellen groeien, andere krimpen juist, waardoor de dynamiek van je hersens als geheel echt verandert en je minder goed in staat bent sommige dingen te doen, zoals nadenken of je concentreren. En andere dingen doe je juist weer veel meer, zoals je emotionele centra, die groeien. Dus je wordt een soort labiel stuiterballetje. En je bent ook nog eens minder goed in staat om dat te relativeren, omdat je cognitieve functies minder goed zijn. In het boek staat eigenlijk ook een soort herstelplan, hè, voor mensen met een burn-out. Is dat in een paar zinnen te vatten? Wat moet je doen? Nou, ik denk dat het belangrijkste is om te accepteren dat het echt een lichamelijke ziekte is. Dus dat je eerst lichamelijk moet herstellen voordat je weer allerlei dingen je op de hals gaat halen. Dus vooral ook niet te snel beginnen met reïntegreren. En eerst echt zorgen dat je lichaam de kans heeft gekregen om zijn eigen balans weer een beetje te herstellen. En als je dat hebt gedaan, is het tijd om je emotionele bewustzijn een beetje te ontwikkelen, want dat is vaak toch wel onderontwikkeld bij mensen. Maar alles op volgorde dus eigenlijk? Niet alles tegelijkertijd aanpakken? Nee. In eerste instantie zou ik dat zeker niet aanraden, omdat als je echt een goede burn-out hebt, dan kan je gewoon helemaal niks. Dan is dus een boterham smeren al te veel. Dus dan moet je het zeker niet gaan hebben over je trauma's of de overtuigingen die ten grondslag liggen aan je gedrag. Nee. Ja. Eerst lichamelijk herstellen. Maar dat betekent dus dat kan wel een geruime tijd duren ook dan? Zeker. Ja, Arbonet heeft becijferd dat 240 dagen duurt gemiddeld voordat een burn-out persoon weer terugkomt. Bij mij duurt het bijna 1,5 à 2 jaar. Dus dat dan heb je het echt over een forse lange tijd. Want ik kan me zo voorstellen dat je er ook op een gegeven moment zelf wel een beetje klaar mee bent. Ik denk van ja, verdorie, je wilt weer graag. En zeker naarmate het dan even wat beter gaat, dan krijg je weer een terugval natuurlijk. Ja, dat maakt het heel frustrerend. Ook omdat je steeds, je zakt de hele tijd door je eigen energie wak. Met dingen die normaal gesproken helemaal geen energie kosten. Dus als je koffie gaat drinken met een vriend, dan blijkt dat de dag daarna opeens toch de druppel te zijn geweest en dan ben je weer over je grenzen gegaan. Terwijl dat normaal gesproken iets is wat je leuk vindt. Ja. Dus dat maakt het heel ingewikkeld. Dus je moet jezelf echt heel erg kaderen ik heb er uiteindelijk een soort schema van gemaakt. Elke 2 uur moest ik een kwartier pauze houden, wat ik anders maar door mijn grenzen heen bleef gaan. Want ben jij extra voorzichtig geworden? Ja en nee. Ik ben nog steeds wel iemand die het leuk vindt om het randje op te zoeken. Die het leuk vindt om gewoon heel veel verschillende dingen te doen. Dus dat maakt het een beetje ingewikkeld, want dat zit wel een beetje in mijn aard. Maar ik ben me absoluut bewuster van mijn eigen lichamelijke grenzen. Maar niet al die dingen meer in 24 uur misschien. Nee, precies. Ik spreid ze nu iets meer uit over de week. Ja. Ja. Want ja, kijk, mensen horen dit gesprek. Nou ja, dat weet jij ook wel natuurlijk. Hè? Burn-out, er zijn ook de oude generaties echt van ja, we hebben die kids het allemaal over, weet je wel. Terwijl dat natuurlijk niet helemaal terecht is. Want vroeger had je ook overspannenheid. Tenminste, zo werd het toen geloof precies, ik genoemd. En je had neurasthenie. Bijvoorbeeld, dat was een andere ziekte. Ja. Ja. Dus, maar er is natuurlijk van de buitenwacht wordt ook af en toe tegenaan. De overprikkeldheid is ook een soort modeziekte, wordt dan gezegd. Toch, het feit is er. TNO heeft het ook aangetoond met die cijfers natuurlijk. Wat doe je als het je overkomt? Of als jij ziet dat je collega misschien richting de burn-out gaat? Ja, dat is een goede vraag. Want we moeten inderdaad elkaar een beetje beschermen daartegen. Vaak merk je het zelf namelijk niet en is het de buitenwereld die je daarvoor moet behoeden. Wat je daaraan kan doen, sowieso het gesprek daarover hebben. Dus iemand vragen hoe het met diegene gaat. Zo simpel. Misschien niet tegelijk oordelen? Dat sowieso, ja. Mensen zelf laten benoemen wat ze moeilijk vinden, waar ze stress van krijgen. Samen zoeken naar oplossingen om die stress te verminderen. Het accepteren als mensen gewoon eens een keer een dag het niet aankunnen. Of een avond voor zichzelf nodig hebben. Ja. En jouw boek lezen. En absoluut mijn boek lezen, ja, uiteraard. Ja. Want hier zitten ervaringsdeskundigen, 2 burn-outs. Dankjewel voor het gesprek. Brankelijk Frank, neurobioloog en schrijver dus van dat boek Over de Kop geheten. Nieuwe muziek. Noah Kahan, dat is een zanger en liedjeschrijver uit Stratford in de Amerikaanse staat Vermont. Hij begon op zijn 8e al met liedjes schrijven. Die zette hij dan op Soundcloud en op YouTube. Nou, op een zeker moment werd hij ontdekt en nu heeft deze Noah een wereldwijde fanbase. Zijn liedjes gaan vaak over zijn angsten en over depressies. En zijn in die zin herkenbaar voor velen. Een tijdje terug kwam er een luxe editie uit van zijn album Stick Season, ondertitel We'll All Be Here Forever. En daarvan hoort u nu het titelnummer.

Op die dag was in Leeuwarden knuppelvrijdag, waarbij demonstranten slaags raakten met de politie. Op 16 november 1951 vindt in Leeuwarden de slag op het Zaailand plaats. Adjunct hoofdredacteur Fedde Schuurer die staat dan terecht, omdat hij in een artikel kritisch was over een kantonrechter die geen Fries toestond in de rechtszaal. Want de staat der Nederlanden en haar instituties lieten niet over zich lopen. Friesland was een deel van Nederland en de voertaal in het openbaar verkeer daar was Nederlands. Buiten de rechtbank slaat de politie een protest tegen dit proces met knuppels uiteen. Een dag die sinds die tijd herinnerd wordt als knuppelvreed. Knuppelvrijdag. En daarover ga ik praten met Liuwe Westra. Hij houdt zich onder meer bezig met de geschiedenis van de Friese taal en taalbeweging. Meneer Westra, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, knuppelvreed. Knuppelvrijdag. Wat was de aanleiding? De aanleiding was die bewuste rechtszaken waar Fedde Schuurer terecht moest staan. En de oorzaak was dat er al een aantal jaren lang onvrede was bij veel mensen van het Friese publiek over het feit dat men in de rechtszaal verplicht Fries moest spreken. Ook als men wel wist dat de rechter eigenlijk heel goed Fries verstond. Er werd wel eens een proefballonnetje opgelaten, maar dat werd dan altijd met een klap van de hamer werd het weer neergehaald. En dat was al een paar jaar gaande en toen kwam er op een bepaald moment een veearts voor de rechter in Heerenveen. En die had Schuurer ingeseind. Moet je horen, ik moet weer voor meester Walters verschijnen. Ik ga Fries spreken. Ik weet dat hij dat niet wenst toe te staan. En als jij daar nu eens een stukje over schrijft in de krant. Want hij was de hoofdredacteur van de Heerenveense Koerier. Die Fedde Schuurer. Goed, dus die rechtszaak begint. Die Van den Burg die gaat dus in het Fries. En wat gebeurde er? Hij werd meteen afgetikt en de rechter die zei dus van, nou meneer Van den Burg, dit versta ik niet. Waarop Van den Burg zei van, ja moet u horen, ik heb mijn hele leven lang nooit anders gesproken. De Fries in deze provincie, ik weet dat u het verstaat, waarom moet dat anders? Waarop Van den Walters, de rechter, die zei weer van, ja dat kan allemaal wel zo zijn, maar officieel in deze rechtszaal versta ik het niet. Nee. Mooie principiële discussie ook natuurlijk. Wat gebeurde er vervolgens na die rechtszaak? Na die rechtszaak schreef Schuurer dus het beloofde stukje. En Schuurer was niet alleen journalist, hij was ook een bekende Fries, dichter. En hij was wel een stem naar wie werd geluisterd. En hij heeft toen echt wel een kraantje opengedraaid. Misschien is het een idee als ik een stukje citeer. Uit het stukje wat hij in de krant heeft geschreven toen. Ja, dan schrijft hij dus: de heer Walters verstaat tussen aanhalingstekens officieel het Fries niet. De beantwoording van de vraag waarom de heer Walters zo mateloos geïrriteerd wordt bij het horen van de taal van het volk waarover hij recht spreekt, ligt meer op de weg van de psychiater dan de onze. Dit kinderachtige, beledigende en treiterende optreden is een openlijke provocatie. Wij vragen ons af of het de bedoeling is van de minister van Justitie dat het kantongerecht door een rechter wordt gebruikt om herhaaldelijk zijn persoonlijke minderwaardigheidsgevoelens bot te vieren tegen vrije Nederlandse burgers. Kijk. Meester Walters is ook officieel geen kind meer. Ja, nou, kijk. Hij haalde ferm uit. Dat deed hij. Laat ik zeggen, dit was een duidelijke opinie hoe hij dit stukje had geschreven. Dan komen we dus bij deze dag in 1951, 16 november. Wat gebeurde er toen? Nou, vanwege dit stukje werd Schuurer dus gedaagd. Vanwege belediging van de openbare macht of van een rechter in functie. En hij verscheen ook voor de rechtbank. En daar werd de zaak eigenlijk heel coulant aangepakt. Waarbij de rechter wel Fries wilde verstaan. En Schuurer duidelijk kon maken waarom hij dat stukje had geschreven. En de rechter duidelijk kon maken dat hij toch niet anders, gezien de geldende wetgeving, dan hij moest veroordelen. Maar vanwege de bekende persoonlijkheid van Schuurer en het feit dat dit dus al enige aandacht had gekregen, waren er veel mensen komen kijken. En die konden niet op de publieke tribune, omdat het parket had met opzet, omdat ze iets voelden aankomen, gezegd van, nou, die zaken doen we niet in de grote zaal, die doen we achteraf in een klein zaaltje met weinig of geen publiek. Dus het publiek verzamelde zich buiten op de trappen voor het gerechtsgebouw. En ja, men had gehoopt dat men erbij zou kunnen zijn, kon niet. Dus een beetje boos, een beetje lijbig, zeggen we dan in het Fries. Dus het begon een spreekkoren. Wij willen Schürerchen, wij willen Schürer zien. Dat hoorden ze weer binnen in het gebouw. En men voelde zich niet helemaal lekker. Dus een telefoontje naar de gemeentelijke politie. En die dacht van, dit willen we niet. En die stuurde meteen een peloton motoragenten, motor met zijspan. En die praten niet, die trokken meteen de gummiknuppel. Ja, ja. Begonnen te slaan, de brandweer erachteraan. En de brandweer opende het vuur, zullen we maar zeggen. En zo ging dat. Ja, er werd gelijk opgeslagen. Want nu zou je zeggen, ja, dat escaleert alleen maar. Maar ja, in die tijd was dat anders. En ja, ik kan, want dat was natuurlijk nog niet eens zo lang na de oorlog. Dus dat krijg je ook nog natuurlijk, hè? Ja, die motoragenten, daar had men hele slechte herinneringen aan van 8 jaar geleden. Dus men pikte dat niet en daar kwam nog bij. En dat was een toevallige omstandigheid. Er was markt en er ging net een middelbare school uit, de HBS. Dus allemaal jonge mensen, pubers, en die zagen dus een relletje. En de tomaten en de groenten en het fruit lagen gewoon voor het oprapen. Ja. Dus die hoefden niet lang na te denken wat ze wilden gaan doen. Ja, ja. Toen ging ook nog Politiek Den Haag zich ermee bemoeien, hè, begrijp ik. Ja, want die rel, dat was dan weer niet de bedoeling. Daar werd natuurlijk ook schande van gesproken, van het optreden van de politie. Ook omdat ze geen onderscheid maakten tussen demonstranten en mensen die toevallig op straat liepen. Dus het ene woord haalde het andere uit. En een week later waren er 3 ministers in Friesland die zeiden van we weten heel goed dat jullie meer rechten voor jullie eigen taal willen. En dat willen wij eigenlijk ook wel. Maar dan moeten we nu toch maar eens even een paar knopen gaan doorhakken. Ja. Want wat kan je dan zeggen? Wat is het eindresultaat van Kneppelvreed geweest? Er zijn eigenlijk 3 hele belangrijke principe-uitspraken gekomen. En die gaan erover dat het Fries wordt onderwezen op de scholen in Friesland. Dat het Fries een normale plek heeft in het openbaar bestuur. Dus in gemeenteraad en provinciale politiek. En dat het Fries zou moeten worden toegestaan in de rechtszaal. Ja, ja. En dat is anno 2023 nog steeds zo. Want hoe gaat het dan in de Friese rechtbanken nu? Nou, in de Friese rechtbanken nu geldt de principeuitspraak, maar is de praktijk nog enigszins anders. Vooral omdat sommige rechters die zeggen, praat maar Fries, dat versteen ik al je wel. Maar er zijn ook rechters die heel goed Fries verstaan, maar die zeggen van ja, officieel ken ik het misschien niet zo goed als Nederlands. Ik wil zeker weten dat ik de verdachte of de getuige goed versta. Dus ik wil graag dat er dan, je mag Fries spreken, maar dan moet er even een tolk komen. En dan hebben we plotseling allemaal praktische bezwaren. Daar komt bij, als je voor de rechter moet komen, dan ben je per definitie in een afhankelijke positie. Die rechter die heeft de macht om dingen over jou te beslissen. Dus je wilt het die man of die vrouw zoveel mogelijk naar de zin maken. Dus naar de zin maken, moet ik zeggen, in het Nederlands. Mm-hmm. En dus wat doe je als de rechter Nederlands spreekt en dan ook nog een beetje gaat piepen over dat Fries. Nou, dan wil je het zo iemand wel naar de zin maken. Ja, dus het wordt eigenlijk een beetje ontmoedigd op deze manier. Het wordt heel erg ontmoedigd, want eigenlijk, durf ik wel te zeggen, is het niet meer van deze tijd dat je zegt van, ik werk in Friesland, maar ik versta de Friese beroepshalve niet. Eigenlijk is het ook niet meer van de tijd dat je zegt, een Fries moet in Friesland een tolk gebruiken om Fries te kunnen spreken. En waarom zegt de minister niet gewoon tegen alle rechters, mensen moet je horen tussen nu en een jaar, zorg je maar dat je Fries leert te staan. Ja. Nou ja, goed, ik vind die tolk nog een soort tussenvorm, maar dat in ieder geval de verdachte gewoon het liefst in zijn eigen taal het kan zeggen. Daar voel je het veiligst in en dan kan je ook het beste uiten. Dat lijkt me toch van belang ook in deze zaak. Maar inderdaad, kortom, eigenlijk de enige manier om dat goed duidelijk te maken is door tenminste aan het begin van zo'n zaak even een paar woorden Fries te spreken. En iemand als Bowmans die heeft dat feilloos aangevoeld. En misschien mag ik een stukje van een onverdachte Hollander als Bowmans voorlezen. En we hebben het hier over Godfried Bowmans. Godfried Bowmans, de grote, die is op een bepaald moment een poosje in Vlaanderen en die bekijkt daar ook de taalsituatie. En dan ziet hij een aantal meisjes op een schoolplein met elkaar spelen. En dan zegt hij, jullie spreken als vriendinnen onder elkaar Vlaams. Zegt het ene meisje, ja. Bowmans, maar ik hoor je steeds met dat ene vriendinnetje Frans spreken. Ja, zij kent geen Vlaams. Bowmans, ze kan het toch leren? Meisje, jawel, maar dat doet ze niet. Bomans. Maar jullie leren toch ook Frans? Dan kan zij toch ook Vlaams leren? Meisje, jawel, maar dat doet niet. Bomans, jullie zijn met z'n vieren en zij is alleen. Meisje, jawel, maar ze doet het niet. Bomans, dit is eigenlijk het meest verhelderende gesprek dat ik tot nu toe gevoerd heb. Ja. Dank, Lieuwe Westra. Het ging over Knuppelvrijdag. Vandaag 72 jaar geleden in Leeuwarden. Knuppelvreed. Meer historische wist u datjes vindt u op de website maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 1951 van Tony Bennett. Because of you, there's a song in my heart. Because of you, my romance had its start. Because of you, the sun will shine, the moon and stars will say are mine forever and never to part. I only live for your love and your kiss. It's paradise to be near you like this. I can smile because of you. Tony Bennett en Percy Faith en het orkest en Because of You. Dan nieuws via de NOS. De Spaanse premier Sanchez kan aan een derde termijn beginnen. Er is genoeg steun voor hem in het parlement. Nu twee bepalende Catalaanse separatistische partijen voor zijn aanstelling zijn. Wat zei ik? Separatistische. Contact nu met Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Miral, er is een deal gesloten met de Catalaanse partijen. Wat houdt dat in? Ja, dat is een amnestiedeal. De afspraak tussen Sanchez en die twee Catalaanse partijen is dat in ruil voor hun steun vandaag, onder andere, de Catalaanse dus amnestie komt voor Catalaanse separatisten. Veel van hen die worden vervolgd voor hun rol bij het illegale onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Maar ook mensen die daarvoor of daarna vervolgd zijn. Het zou gaan om zo'n 400 mensen, niet alleen politici, maar ook burgers. En voor hen is er nu een wetsvoorstel, zo'n amnestiewet. Nou ja, en die gaat er waarschijnlijk dus ook komen. Gisteren sprak het parlement daarover, over die amnestiewet. Hoe ging dat? Ja, het ging gisteren hart tegen hart tijdens dat debat. Er is heel veel over die amnestiewet gesproken. De leider van de PP, dat is de rechtse partij, die sprak zich natuurlijk uit tegen die wet. Hij zegt namelijk dat het Spanje uit elkaar gaat drijven. Daarmee bedoelt hij natuurlijk dat die separatisten nog altijd onafhankelijk de onafhankelijkheid van Catalonië willen. Maar Sanchez die zei eigenlijk precies het tegenovergestelde. En die zei, zo'n wet gaat onze mensen, de Spanjaarden, gewoon samenbrengen. Het meest opvallende was trouwens wel dat de partijleider van het extreemrechtse Vox, die heeft op een gegeven moment het debat verlaten om zich bij de demonstranten te mengen die bij het hoofdkwartier van PSOE stonden te demonstreren. Waar de afgelopen weken het ook een paar keer uit de hand is gelopen. En er waren natuurlijk al de afgelopen tijd sowieso veel demonstraties tegen die amnestiewet. Gaan die nu gewoon door dan, die protesten? Ja, die verwachting is er wel. Vooral rechts Spanje is nog altijd boos dat er zo'n deal gesloten is. Er is nu misschien een nieuwe regering, maar de politiek rondom de amnestiewet is nog niet voorbij. En de verwachting is dan ook dat de protesten naar de aankomende tijd in elk geval nog wel even doorgaan. Vanuit Spanje hoorde u NOS-correspondent Miral de Bruyne. Tot half vier. Minder dan een week tot de verkiezingen. Niet alleen voor de lijsttrekkers zijn het hectische tijden, ook voor de kandidaten op de kieslijsten onder de nummers 1. Is het volop campagnetijd. Veel van hen zijn parlementaire nieuwkomers. Ze hebben hun baan opgezegd om uiteindelijk volksvertegenwoordiger te worden. En wij volgen er in de Villa 3. Vorige week konden we al kennis maken met ze. Jesse Six Dijkstra, Mariette Partijn en Mariska Rikkers. Die laatste is van de BBB. GroenLinks PvdA is Mariette Partijn en NSC heeft Jesse Six Dijkstra afgevaardigd. Hartelijk welkom weer alle drie. Jesse op afstand en de beide vrouwen hier in de studio. Hartelijk welkom. Iets rustiger binnengekomen, Mariska, vandaag. Ja, dit was heel relaxed. Vorige week was het stressen. Ja, maar nu gewoon zit je hier in alle rust. Ja, klopt. Ja. Dit is veel fijner. Hoe is de afgelopen week voor je gegaan? Heel hectisch nog steeds. Maar ook weer een heleboel geleerd. Dat is echt wel heel leuk. En heel veel mensen ontmoet, dus het is echt leuk. En je had nu een chauffeur mee, hè? Dus je kon nu... Ja. Het klinkt heel duur, maar mijn zoon is meegegaan. Okay. Dus, Mariette, hoe was jouw week? Ja, ook hectisch, maar ik vind het begint steeds leuker te vinden. Het is, je spreekt zoveel mensen, je leert zoveel mensen nieuwe verhalen. En mensen willen echt alles kwijt. Van dit moet je allemaal meenemen. Maar het helpt wel in je beeldvorming. En ook. Doe je dan ook nog een beetje aan verwachtingsmanagement? Zo van ja, we kunnen natuurlijk niet alles in één keer regelen. Nee, kijk, iedereen weet dat natuurlijk ook. Mensen zijn niet gek, hè? Dus dat hoef je eigenlijk nauwelijks te vertellen. Maar als je specifieke regelingen gaat bespreken, dan zeg je ja, dat is er niet morgen. Ja. Jesse, hoe is het met jou? Goed, ja, dat was voor mij ook een zeer leerzame en leuke week. We hebben onze eerste ledendag gehad. Er is een jongerenpartij opgericht en ik heb een paar debatten gevoerd. Ja, hoe was die ledendag eigenlijk? Want jullie zijn in een hele korte tijd bij elkaar gezet. Je krijgt dan ook een beetje de andere kikkers in de kruiwagen te zien natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk om te merken dat zo'n grote groep ons ondersteunt en er voor ons is en ons programma uitdraagt. Heel bijzondere gelegenheid. Ja. Wat gaat er goed in de campagne voor jouw partij, Jesse, als je dat zo mag zeggen? Nou, ik heb het idee dat het allemaal vrij stabiel gaat. De meeste kandidaten zijn druk vertegenwoordigd op allerlei debatten en panels en interviews. En de sfeer zit er nog goed in. Ja, maar de laatste peiling ging een paar zeteltjes inleveren, hè, Omtzigt. Ja, peilingen zijn volatiel. De peiling van één vandaag van dinsdag, daar staan we gewoon nog stabiel. En de enige peiling die echt telt is natuurlijk die van de 22e. Ja, nee, dat is zeker waar. Ja, je bent echt al een politicus, ik hoor het. Mariska, hoe is het met jou gegaan? Op zich was het hartstikke leuk. Ik had vrijdag had ik bijvoorbeeld bij Omroep Friesland kreeg ik een tv-interview. Alleen de vorige keer dat ik daar was, kreeg ik heel netjes make-up op en al dat soort dingen. En er zat er iemand die mijn haar deed. En nu kwam ik dus op een ochtend en die mevrouw was er niet. En ik was ervan uitgegaan dat dat wel zo was. Dus dat gebeurt me dus niet weer. Maar je zag jezelf terug en dacht van... Toen dacht ik, oh jee. Oh, ja, ja. Het viel gelukkig mee, maar het is wel. Het ziet er net wat beter uit als je wel wat make-up op hebt. Gaat dat dan in het Fries trouwens, als je daar dan te gast bent? Ja, ze spreken Fries tegen, maar ze vragen het wel netjes hoor, of het kan. Maar ik versta het heel goed. Ik spreek het alleen niet. Ja. Mariette Partijn, GroenLinks, PvdA. Timmermans is ook overal. Het zou nog wel iets beter kunnen, hè? Vanuit jullie perspectief gezien. Ja, we hebben deze laatste dagen echt nodig om te laten zien dat rechts minder goed is dan links. En dat het ook nodig is om ons de groter te maken. Wat gaat er nou niet helemaal goed dan? De keuze van de mensen. Wij hebben gezegd, we gaan een campagne op de inhoud voeren. En Timmermans legt goed uit, vertelt goed waar we voor staan en waar we naartoe willen. En ik denk dat we daar ook op door moeten gaan. Als wij gaan afwijken van dat we populaire praatjes gaan houden, omdat het voor de buitenwereld, dat past helemaal niet. Mm. We moeten gewoon over links. Ik vroeg me nog af, Jesse, volgen jullie eigenlijk alle talkshows, debatten, lezen alle kranteninterviews, ook met name van jullie eigen leiders? Want hoe blijf je maar steeds op de hoogte van ja, wat iedereen maar roept en wat de concurrentie doet? Ja, ik doe mijn uiterste best. Ik heb een aantal kranten die ik probeer trouw te lezen. En tegelijkertijd, ja, we zijn natuurlijk met een groep van 44 potentiële kandidaten. En we hebben ook gewoon appgroeps waarin we de belangrijkste dingen met elkaar delen. Dan ook voor iedereen op de hoogte is van wat er speelt en wanneer je waar naar moet kijken. Dus dat helpt best wel. Ja. Mariette, hoe is dat bij jullie geregeld? Krijg je ook elke ochtend een overzicht van wat er allemaal zo'n beetje gezegd is, links en rechts? We hebben gewoon die app. De appgroep is echt wel cruciaal, dat herken ik wel. Dus ja. Daar word je gewoon even. Daar geeft iedereen ook meteen commentaar over. Goh, dat is gezegd en wat goed. Of dan haal je vanzelf wel het belangrijkste. Is er al iemand uit de appgroep gestapt? Nee, man. Nee, dat is een enorme eensgezindheid. Frans Timmermans heeft de appgroep nu verlaten. Nee, dat toch niet. Nee. Mariska, hoe is dat bij jullie? Want ja, Caroline van der Plas is ook overal. En Mona Keizer hebben we nog. Die hebben we hier gehad met Goed Fout ook trouwens. Hulde deed ze mee aan dat gekke spelletje dat we dan doen. Ja. Maar hoe hou je alles bij? Nou, wij hebben twee appgroepen. En eentje, daar worden de cruciale dingen in verteld. Dus daar mag je niet uit. En de andere die noemen we het theehuis. En daar delen we de artikelen waar iedereen in staat. En dat soort dingen. Maar we proberen wel zoveel mogelijk echt bij onszelf te blijven. Niet alle partijen te volgen, want dat gaat gewoon niet. Nee. En zolang we bij onszelf blijven, dan volgens ons moet het dan goed komen. Ook wil je even over die peiling. Want ja, jij bekijkt dat natuurlijk ook een beetje. Je staat op nummer 10. In de peiling staat het BBB nu op 8. Ja, klopt. Dus die is wel even spannend. Maar aan de andere kant, de vorige peilingen konden ze het ook niet helemaal goed voorspellen. Dus wij geloven nog steeds dat we wel groter kunnen worden dan die 8. Ja, want we hebben het de vorige keer over gehad. Jij had een baan. Je was wethouder in de gemeente daar in Friesland. Dus het kan ook nog dat het niet goed komt. Wat dan? Wat gebeurt er dan eigenlijk? Dan kom ik eerst niet in de Kamer. We hopen dan dat dat we in de coalitie komen. Dus dat je er later nog steeds in komt. Dat mensen doorschuiven naar het kabinet. Ja, klopt. Ja. Dat mensen doorschuiven. En anders dan ben ik zo, dan komt er weer wat nieuws op mijn pad. En dan zie ik wel wat er gebeurt. Dat is ook wel een stoere houding. Ja. Jesse, het gaat bij jullie veel over de premierskandidaat bij NSC. Want we weten, de buitenwacht weet nog steeds niet wie dat is. Jij staat nummer 6. Betekent dat dan automatisch dat je ook in de picture bent voor zoiets? Nou, ik sta op nummer 9. Sorry. De 6 is misschien een verwarring met de 6 in mijn achternaam. Ik heb het cijfer omgedraaid. De 6 is een 9. Ja. Nou, nee. Ik heb getekend voor de functie Kamerlid. En juist, we dragen als partij actief uit dat dat de mooiste en belangrijkste functie is. Tweede Kamer als hoogste orgaan. Dus het gaat ons echt om de Kamer als belangrijke tegenmacht. En minder om wie de voorzitter van de ministerraad wordt. Ja. Het wordt steeds leuker, zeggen jullie ook. Het komt ook steeds dichterbij natuurlijk, nog 6 dagen. Wat ga jij doen, Jesse, om alles uit de kast te halen? Ik heb vanavond een debat in Groningen. Dus ik stap zo meteen op de trein. En zaterdag ga ik nog flyeren. Echt in Utrecht de straat op met mensen in gesprek. Daar heb ik ook wel zin in. Nog nooit gedaan. Ik kijk even wat voor weer het is hier nu. Want we zitten niet zo ver van Utrecht. Volgens mij begint het alweer een beetje te sijpelen. Dat is echt. Het is wat dat betreft geen fijne tijd om campagne te voeren. Ja, je moet een beetje tegen weer en wind bestendig zijn. En ik heb een mooie donkerblauwe paraplu. Dat past bij de partijkleur. Ja. Mariette, wat staat er voor jou de komende week nog op het programma? Nou ja, met die regen. Wij gaan een fietstocht door het Gooi maken. Dus ik verheug me erop. Nee, hartstikke leuk. Mijn hele ploeg. Gesprekken, debatten. We gaan nog op pad voor de strijd voor het minimumloon. Al dat soort dingen. Ja. En Mariska? Wij gaan ook nog de hort op, zeg maar, komende week. Zondag samen bijvoorbeeld in Leeuwarden. En dan hebben we de BBB-borrelplank. En dan delen we hapjes uit in Leeuwarden. En gaan we in gesprek met iedereen. Van de achterban? Ja, dus dat is. Dat vinden mensen altijd leuk, hapjes. Ja, daarom. Zeker als het voor niks is. Ja, en dan hebben we hele leuke gesprekken vaak, dus dat is leuk. En ik heb nog debatten en werkbezoeken en dat soort dingen. Ja. Nou, net als vorige week, dank ik jullie hartelijk voor deze onderbreking dan in die drukke campagne om hier even langs te komen. We houden natuurlijk contact, hè, verkiezingsdag. En ook daarna willen we natuurlijk graag weten hoe het allemaal gegaan is. Dus we spreken elkaar nog weer. Hartelijk dank voor nu. Mariette Partijn, GroenLinks PvdA, Mariska Rikkers, BBB en Jesse Six Dijkstra van NSC. Nieuws. Snipper.

De West-Vlaamse gouverneur riep mensen eerder al op om alleen naar buiten te gaan als dat echt niet anders kan. Weer in Nederland. In het zuiden kan lokaal wat lichte regen vallen. In de rest van het land is het bewolkt, maar blijft het droog bij een graad of 9. Ook vanavond en vannacht in het zuiden nog wat regen. Morgen is het dan grotendeels droog en dan weer maximaal 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. 50 kilometer file staat er in het land. 10 minuutjes vertraging heb je als je over de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam rijdt. Want bij Hoevelaken kom je in 5 kilometer file. Dat is nog de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. 10 minuten vertraging bij Wassenaar Centrum op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. En politiecontrole aan de Duitse grens op de A76 vanuit Geleen naar Heerlen. Levert dat 5 kilometer file op vanaf knooppunt Kundenberg met ongeveer een half uur vertraging. Miljoenen dieren lijden op grote schaal. Wij willen de vee-industrie afschaffen. Keer het tij. Kies 22 november Partij voor de Dieren. Hé, hey, op een Max. Mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Nu bij Zeeman, Lady Fit Panty voor maar 1,79. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Ontdek de feiten op vluchtelingenwerk.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Benelux als één federaal land terug. Stem 50+. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe. Van Marcel Hartenveld, politicoloog en, worstenmaker Samuel Levy. Die is zometeen in de villa. Maakt zich al jaren druk over de vraag hoe veranderen we onze vleesconsumptie. En hij schreef daar een boek over met de toepasselijke titel Worstelingen. Maar eerst nu de breinbrekerquiz Goed Fout. Nog 6 dagen tot de verkiezingen. Begint u de lijsttrekkers ook wel een beetje als huisvrienden te zien? Of bent u ze intussen helemaal beu? Ja, die zitten werkelijk overal. Petje af voor hun uithoudingsvermogen. Hier in de villa spelen we Goed Fout met politici die wat lager op de kieslijsten staan. Ja, en die quiz die doen we zo meteen. Eerst na de kennismaken met de kandidaat van vandaag. Haptamoe de Hoop, de nummer 12 van GroenLinks PvdA. Meneer Hoop, goedemiddag. Goedemiddag. Niet helemaal onbekend, want u zat natuurlijk al in de Tweede Kamer. Nee, zeker klopt. En ik wil heel graag door, zoals u begrijpt. Ja, voorlopig veilig als ik zo naar de peiling kijk op nummer 12. Ja, nee, zoals het nu lijkt is het voor mij in ieder geval hartstikke positief. Maar ja, u zult begrijpen, als GroenLinks Partij van de Arbeid willen we ook gewoon de grootste partij van Nederland worden. En daar moeten we de komende dagen keihard voor vechten en de straat nog op. Als u de straat opgaat of laten we zeggen ergens moet spreken, mag u dan zelf een beetje vertellen wat u wil vertellen? Of wordt dat ook nog weer centraal bepaald een beetje? Nee hoor, helemaal niet. Kijk, we hebben natuurlijk een boodschap waar wij voor staan als partijen. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar tegelijkertijd heeft iedere Kamerlid en elke kandidaat-Kamerlid heeft ook een eigen drive. En bij mij komt dat echt voort uit het feit dat ik nu jongste Kamerlid ben. En dat ik me heel erg zorgen maak over de toekomst van mijn generatie. Als het nu gaat over klimaat of bestaanszekerheden. En ik vind het wel heel erg belangrijk, ook als Fries Kamerlid, dat de regio toch wel meer aandacht ook krijgt de komende periode. En ik zie bijvoorbeeld in mijn omgeving dat er ontzettend veel bushalters verdwijnen. Dat het heel moeilijk is voor jongeren om aan die woning te komen. Dus dat is wel iets wat ik nadrukkelijk zelf ook probeer te vertellen. U noemde bestaanszekerheid. Hè? Dat is een, ja, je zou zeggen, dat is toch eigenlijk een onderwerp van links. Hoe kan het dat links niet meer kan profiteren van, nou ja, al die jaren die de VVD het beleid met name in Nederland heeft bepaald? Nou, kijk, ik denk dat heel veel mensen echt behoefte hebben aan linksbeleid. En vooral ook jonge mensen die ik spreek, daar hoor ik dat ook echt van. En als je gewoon kijkt naar dingen die partijen ook willen doen, ja, dan leveren wij wel boter bij de vis. En partijen als de VVD en ook de partij van Pieter Omtzigt niet. Dus het is ook aan ons om de kiezer daar de komende dagen nog van te overtuigen. Want ja, als de VVD wint, ja, dan krijg je gewoon opnieuw een rechtskabinet. En dan stijgt de armoede in plaats van dat die daalt. Dus daar moeten we hard aan trekken om iedereen daarvan te overtuigen. De eindsprint moet worden ingezet, want ja, als we nu kijken naar die peilingen, voor wat het dan waard is, maar dan blijft u toch een beetje achter bij de koplopers. Dus wellicht kan dit spel dat we nu gaan spelen, goed fout, kan nog wellicht een kleine gunstige rol spelen. Je weet het niet. Het is heel simpel. U moet in een kleine minuut zoveel mogelijk vragen fout beantwoorden. Humor en creativiteit worden natuurlijk zeer, zeer gewaardeerd daarbij. Een goed antwoord is fout, kortom, en een fout antwoord is goed. Als u er klaar voor bent, dan gaan we het spel nu spelen. Daar komt-ie. Maak af. Boeter, Bree en Griene. Bolen. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat jongeren wie als premier willen? Henk Krol. Andries Noppert is de keeper van Cambuur. Van welk kinderprogramma was u ooit presentator? Het Junior Songfestival. Welke kleur zit in de partijnaam GroenLinks PvdA? Blauw. Maak de titel van dit liedje van Hulleboer af. Busje komt Niet. Wat was de functie van Frans Timmermans in Brussel? Fractiemedewerker. Wat is het Friese woord voor bestaanszekerheid? Bolen, wederom. Ja. En met welk lichaamsdeel kaartje? Met je hoofd. Ja. U hebt wel wat met dat brood, hè, bolen. Ja. Nee, ik vond hem gewoon lekker bekken bij de eerste. Dus ik dacht, ik gebruik hem nog maar een keer. Ja. Ja. U zei hem niet bij de functie van Frans Timmermans in Brussel, bollen. Nee, dat leek mij niet zo verstandig. En u moest een fout antwoord geven, want ja, dat ligt gevoelig, hè, Heerenveen, Cambuur. Ja, ik heb zelf ook een seizoenskaart bij Heerenveen. Ook echt in het fanatieke supportersvak Nieuw-Noord. Dus voor mij was dit een hele gevoelige. Ja, begrijp het. U hebt zich er kranig doorheen gewerkt. Hartelijk dank daarvoor. Als beloning daarvoor zullen we op u stemmen. Maar dat zeg ik dat scheelt. Ja, maar dat zeg ik tegen alle kandidaten van goed of fout. Ja, sorry. Okay. Veel succes de laatste week naar de verkiezingen toe. Volgende week woensdag is het zover. U hoorde Hatemoe de Hoop van GroenLinks PvdA. Dan nieuws via de NOS. U hoorde het net om 14:00 ook al. De politie heeft 8 Nederlanders opgepakt bij een grote actie tegen een vermoedelijke plofkraakbende. Die actie was gisteren. Vandaag is het allemaal naar buiten gebracht. Contact met de woordvoerder van de politie, Felicity Bijnaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat kunt u vertellen over de verdachten? Ja, wij hebben dus gisteren 8 personen aangehouden. Die worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere plofkraken op geldautomaten in Duitsland. Het gaat dus om 8 personen. Dat zijn 7 mannen en 1 vrouw in de leeftijd van 19 tot en met 27 jaar. En zij komen uit Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Heerhugowaard en Rotterdam. En een 23-jarige vrouw wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. En die anderen worden verdacht van betrokkenheid bij het plegen van die plofkraken? Correct, ja. Ja, en er zijn ook huiszoekingen gedaan. Wat is daar aangetroffen? Nou, we hebben gisteren op 22 locaties doorzoekingen gedaan. En daar hebben wij meerdere spullen in beslag genomen. En dan gaat het met name onder grote hoeveelheden contant geld. Maar ook luxe goederen zoals horloges en juwelen. En dat hebben wij in beslag genomen voor nader onderzoek. Ze gingen net de grenzen over. Hè? Die mensen daar die hebben behoorlijk af en toe in de rats gezeten. Mensen die daar woonden, want ze gebruikten zware explosieven bij die plofkraken. Ja, absoluut. De daders handelen echt uiterst risicovol en gewetenloos. En dat blijkt inderdaad uit onder andere de toepassing van zware explosies bij het opblazen van geldautomaten. En dat leidt gewoon tot enorme risico's. Vaak zijn geldautomaten zitten die onder woningen. Dus dat brengt ontzettend veel risico's met zich mee, ook in Nederland. Want we zien dat vaak die explosieven geknutseld en opgeslagen worden in woonwijken. Dus dat is uiterst gevaarlijk. 8 Nederlanders nu opgepakt. Verdacht dus van betrokkenheid bij dit soort plofkraken. Dank voor de uitleg. Politiewoordvoerder Felicity Bijnaar was dat. I'm far away from perfect, but I'm happy with who I see. I don't want it to be different. Took a lot to be me. People looking at my picture think they know me by one shot, but behind the one they see is much more to it than that. No, they can't keep me down. I went deeper than the ground, says the one who is still around. You can't get me down. And pressure tried its best, seems I'm stronger than the rest. Oh, they think my life is perfect, cause I'm hiding all the pain. Covered up the scars, only crying when it rains. No, they can't get me down. I went deep in the ground, says the woman who is still around. You can't get me down. And pressure tried its best, seems I'm strong. Mel en Vinted Future en Diamonds. Jurgen van den Berg. Villa. Dat vlees eten slecht voor het milieu is, dat weet intussen iedereen wel. Toch blijven veel mensen vlees eten. Hoe kan dat anders? Dacht politicoloog, schrijver en worstenmaker Samuel Levy. En hij schreef er een boek over met de prachtige titel Worstelingen, ondertitel Over vlees, idealen en de toekomst van ons eten. Samuel, hartelijk welkom. Leuk om hier te zijn. Want we kennen jou van Brand en Levy, dat is de worstenmakerij. Jij schrijft ook allemaal stukjes over eten in het Parool onder meer. De missie bij het opzetten van dat bedrijf, Brand en Levy, was ook van binnenuit een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de veehouderij. Hoe heb je dat dan gedaan? Nou, we zijn op een gegeven moment naar Italië gegaan en daar maakten we een reis. En daar liepen we stage bij een aantal van de beste worstmakers van Italië. En wat we tot onze verrassing zagen, was dat er worst werd gemaakt van Nederlands industrieel gehouden varken. Die dieren werden levend op transport gezet. En die kwamen daar dan na 20 uur in zo'n kar te hebben gezeten aan. Werden geslacht en er werd worst van gemaakt. En die werd weer terugverkocht naar Nederlandse delicatessenzaken onder andere. En dat verbaasde ons wel heel erg. En op een gegeven moment kwamen we terug en wilden we zelf aan de slag gaan. We hadden dat vak geleerd en dachten we, eigenlijk moeten we dat ambacht inzetten om met producenten of boeren die hier op een andere manier dieren houden, lokaal een product te maken, wat je hier lokaal ook kan verkopen, zodat je de boer een goede prijs kan geven. En dan dus dat mensen ook, ja, die dieren die hier lokaal een beter leven hebben, dat die ook een plek krijgen op de Nederlandse markt. Dus op die manier lever je een bijdrage. Het gaat over minder vlees eten. Hè? Er zijn ook mensen die doen dat. Hoe is dat met jou zelf? Want jij eet wel vlees, toch? Ja, zeker. Ik ben een enorme vleesliefhebber. Ik ben... daar wel heel erg mee bezig geweest de afgelopen jaren. En wat ik merkte is dat als ik er bewust mee echt aan de slag ga, dat je heel makkelijk je vleesconsumptie kan verlagen. Dus als ik niet oplet, dan eet ik zo, omdat het gewoon nou eenmaal gemakkelijk en overal aanwezig is, 5-6 dagen vlees. Zoals een gemiddelde Nederlander. De Nederlander eet gemiddeld 6 dagen per week vlees. Mm-hmm. Maar ik heb nu op een gegeven moment besloten, ook toen ik dit boek schreef, dacht ik weer, nu moet ik er echt voor gaan. En we eten thuis door de week, koken we niet of maken we geen vlees. En eet ik dus vegetarisch. En in de weekenden kook ik dan met vlees en dan geniet ik er ook extra van. Ja, dus dat zijn vast momenten, zodat je het ook niet kan vergeten. Van, wat was ook weer de dag dat ik geen vlees had? Maar dat is gewoon in het weekend eet je het wel. Gewoon. En het begon dus ook dat ik dacht van, ik ga 3 of 4 dagen per week vegetarisch eten. Dus dan heb je een flexitarisch dieet. Maar ja, als er niemand is die dat bijhoudt en je dat zelf ook niet bijhoudt, dan is het toch heel makkelijk om te denken, weet je wat, ik maak weer iets met kip of ik ga weer een gehaktballetje maken. Terwijl als je erop let, dan zijn er zoveel alternatieven. En dus dat heb ik echt nodig. Ik heb een afspraak met mezelf nodig om ervoor te zorgen dat ik ook mijn dieet aanpas aan hoe ik het wil dat het is. Want die cijfers die jij net noemde, ik heb eigenlijk geen idee of je dat nou moet zeggen van gaat het nou goed of slecht, zeg maar, als het gaat over de mensen die daar wat meer rekening mee gaan houden. Ja, wat je ziet is dat het goed gaat dat mensen zich er bewust van zijn. Dus je ziet dat er de afgelopen jaren is er in Nederland, als je gemiddeld iemand vraagt, dan is 50% van de Nederlanders is flexitarisch en die denkt dat die dus daar actief mee bezig is. Maar als je naar de cijfers kijkt, naar de consumptiecijfers, dan is er eigenlijk niks veranderd sinds 2008. Nee, dus in zo'n enquête geef je snel een gewenste antwoord. Ja, precies. Dus mensen hebben dat gevoel, net zoals ik, als ik dan er niet echt mee bezig ben, dan ik wil wel goed bezig zijn, maar dat ben ik niet. En als je kijkt, dan eten mensen 6 keer per week vlees. Ruim 100 gram per dag gemiddeld. Ja, en dat, dus die vleesconsumptie is echt fors. Terwijl we met z'n allen best wel weten dat het een tikkie minder zou mogen. Ja, en er is zoveel moois aan alternatieven ook, hè? Maar daar moet je wel even je best voor doen misschien. Ja. Ik bedoel, even los van de alternatieven die er gewoon zijn voor een stuk vlees. Ja. Maar je kan met groenten natuurlijk ook hele mooie dingen doen. Ja, ik denk dat gewoon het op het moment dat je goed kan koken of enthousiast bent over eten, dat je dat er zijn genoeg alternatieven. Maar het is wel zo dat hoe mensen eten echt heel vast omlijnd is. Dus mensen hebben niet zo vaak heel veel recepten die ze graag maken. Mensen eten vaak hetzelfde. Dus het echt veranderen van een eetcultuur is best wel taai. Maar op dit moment best wel nodig. En dat is ook wat ik dat betoog maak ook in mijn boek. Ik geloof niet dat we hoeven te stoppen met vlees eten. En dat wil ik mensen ook niet voorhouden. Ik ben zelf een liefhebber. Maar het moet wat minder. Maar stel je voor dat we 1 dag iedere persoon 1 dag minder vlees zou gaan eten. Dus dat we van 6 naar 5 dagen gemiddeld zouden gaan. En we onze porties zouden verkleinen van zeg 100 gram naar 70 gram. Dan heb je nog steeds best wel een stukje vlees of een worstje op je bord. Dan kunnen we met z'n allen 40% van de vleesconsumptie afhalen. En dat is, ik geloof daar dus heel erg in. Dat we hoeven niet radicaal anders te gaan eten om wel een hele grote impact te maken. En al die alternatieven die besproken worden, daar hoort ook bijvoorbeeld dat kweekvlees bij. Ja. Hè? Is dat dan iets voor de toekomst? Ja, ik ben daar helemaal niet huiverig voor. Ik weet het niet. Ik heb het nog nooit geproefd. Ik ben er heel benieuwd naar. Op dit moment is het qua regelgeving in Europa nog niet echt mogelijk om het te verkopen. Zijn geloof ik in Singapore of zo? In dat soort landen, daar kan je het wel eten. Ja, er zijn wel landen waar de markt is opengesteld. Ja, ik vind dat wel een spannende ontwikkeling. En ik ben niet een soort van tegen. Ik vind het wel leuk, maar ik weet niet of dat nou het grote verschil gaat maken. Op dit moment is het bijvoorbeeld zo dat de productie van kweekvlees ook nog heel veel energie kost. Maar ik kan me voorstellen dat dat soort dingen ook wel weer worden opgelost. Spannende ontwikkeling zou ik het zit ook in opvoeding toe. Je bent hier een keer eerder geweest met jouw vrouw. Hadden jullie een boek over opvoeden geschreven. Ja. Hoe ga jij om? Je hebt zelf kinderen met dit vraagstuk. Ja, mijn dochter die was laatst naar de fantastische Nederlandse film of naar de kinderfilm Knor geweest. Oh, ja. En toen zei ze die avond, papa, die worsten van jou, zijn die dan ook echt van varkens gemaakt? Toen zei ik, ja, dat weet je toch wel. Ja, maar ik vind dat toch wel heel zielig. Toen zei ik, dan kunnen we ook gewoon vegetarische worsten kopen. En dus zijn we ook een paar dagen hebben we haar vegetarische alternatieven laten proeven. En toen op een gegeven moment zei ze, ik vind gewone worst toch wel lekkerder. Maar dan zie je dus wel die spanning tussen, het is zielig. Maar ik vind het wel lekker. En ik denk dat heel eigenlijk kinderen worstelen daarmee, grote mensen ook. Ik heb tegen haar gezegd van, als jij vegetarisch wil eten, dan kook ik met heel veel liefde vegetarisch. En op dit moment is dat niet zo. Maar ik ben benieuwd. Ja. In je boek schrijf je dat het debat over vlees wel is veranderd. Wat merk je daarvan? Nou, ik merk bij mezelf heel erg. Dus toen wij met Brand en Levi begonnen, toen konden we vooral heel veel lof verwachten, omdat we iets, we wilden het systeem veranderen. Maar de vragen die we krijgen worden wel steeds kritischer. En ik denk dat er gewoon het probleem met klimaatverandering is, sinds wij zijn begonnen, alleen maar groter geworden. En het bewustzijn daarover is ook groter geworden. Dus ik denk dat er moet wel echt wat gaan veranderen. Dat weten we. En dat betekent dus ook dat als je als worstmaker, ik ben een worstmaker, maar ik ben ook een idealist, dat je wel bij jezelf te raden moet gaan van welke rol heb ik daarin? Ja. Dus dat is iets waar ik me de afgelopen jaren wel veel over na heb gedacht. Ja. Ja. Nou, het heeft in ieder geval tot een boek met een prachtig titel geleid. Worstelingen, vanaf 17 november in de winkel. Als u nou benieuwd bent hoe dat dan toegaat, bijvoorbeeld bij de vegetarische slager, die heeft nu een afdeling in Rotterdam. We zijn daar even wezen kijken en via onze Instagram-account kunt u daar een filmpje van zien. @VillaVDB_OmroepMax. Samuel Levy, hartelijk dank. Wij sluiten de week hier in Villa VDB op donderdag altijd af met Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Hij komt eraan, het gouden windei. Voor iets dat met de mensen fuckt, het meest misleidende product. Het kan bestaan dat iets beloofd wordt door een partij. Dat je dan blindelings vertrouwt en dan gaat het later toch goed fout. Nu ook die verkiezingspraat clichés, daar kan een kiezer toch niks mee. Wil je iets milder, stem op Wilders. Wil je iets nieuws, stem VVD. Stem links op Frans die dan weer chanst in een omzichtbaringsdans die alleen maar oog heeft voor rechts BBB. Alles van SP tot SGP verdient wel een windeitje of twee. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. De advocatuur heeft een lansje kunnen breken. Deze week lukte ze het. Er is een maas bij in de wet, want de natuur heeft zelf nu eindelijk recht van spreken. Ja, sinds deze week is ze gewoon een officiële rechtspersoon. Ging vroeger een heipaal in de grond, waar eerst een prachtig herfstbos stond. Moest je prinses Irene bellen, wat het bos daar nou van vond. Maar er gaat geen stuk natuur meer aan. Nu kan iedere boom of oceaan zelf naar de rijdende rechter toe gaan. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Vrijdag. Want morgen ontbijt op deze plaats. En zometeen op NPO Radio 1, Hans van der Steeg. Jurgen, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja, vandaag weer een nieuwe aflevering. Nieuwe ronde, nieuwe kansen van Geld of Je Leven rekent door. In dit geval doen we dat met de plannen van de financiële plannen van het CDA. Wat willen die nou met Nederland? En dan vooral in financiële zin. Wie gaat erop vooruit? Wie gaat erop achteruit? Doe ik met Inge van Dijk, nummer 4, toch Inge, van het CDA? Klopt. Ja. En econoom van dienst Marieke Blom. Fijn dat jullie er zijn. Tot zometeen. In Geld of Je Leven, wij melden ons maandag weer met een nieuwe villa. Dan gaat het onder meer over een onderwerp dat veel in de verkiezingsprogramma staat, namelijk de bejaardenhuizen in de oude stijl moeten terug. Is dat nuttig en is dat zinnig? Daarover gaan we maandag praten met Tini Cardol, emeritus hoogleraar gerontologie. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet op een bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie.